بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 7 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1441, katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalat al-Quran al-Imam al-Muhaddith أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تلفكية كتك كتاب أخلاق العلماء mazungumzo ya al-musannif rahimahullah akieleza kuhusu muhimu kwa kuizingatia Qur'an, na akaendelea kuyazungumzia na ufungamana na hayo. Qala Muhammad ibn al-Husayn rahimahullah: ala tarawna رحمكم الله إلى مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه، ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل وعرف عظيم سلطانه وقدرته وعرف عظيم تفضله على المؤمنين وعرف ما عليه من فرض عبادته، فألزم نفسه الواجب فحذر مما حذره مولاه الكريم ورغب فيما رغبه. ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره كان القرآن له شفاء، فاستغنى بلا مال وعز بلا عشيرة وأنس بما يستوحش منه غيره. الله أكبر. يقول الإمام الآجري رحمه الله: ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه. يهمون الله أورحيم ملوين كريم نمنا أن بويميز وجواك كزنغتي من نوياك كتك أينيه الله سبحانه وتعالى ahimiza kukizingatia kitabu chake na kuyazingatia maneno yake. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghayrillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun ليتدبروا آياته. طيب، الله سبحانه وتعالى أمكترمش كتاب شاكي قرآن نمالينغو يكوي ترمش قرآن نئيلي واتو ويزنغتيه نكوي فنيا كازي، ليتدبروا آياته ili watu waizingatie hii Qur'an. Na bila shaka anaizingatia Qur'an ataifanyia kazi. ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل. يوتي من يكوزنغتي قرآن أتمجيو الناني الله عز وجل وعرف عظيم سلطانه وقدرته ناتجيو أكوب وفنمواك نوزواك مكوب سبحانه وتعالى. قال الشيخ عبد الرزاق: فإن أعظم ما اشتمل عليه القرآن هو معرفة الله عز وجل ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى وتوحيده. جنب كوب وكبيسة أمبالو ليبو كتك قرآن ينغوني ممبو منجا ليو كتك قرآن جنب كوب وكبيسة نكم تنبوى الله سبحانه وتعالى نكو مجينا يا الله سبحانه وتعالى نصف ذاك تكوف نكو يفهام توحيد. Hili ndiyo jambo kubwa kabisa katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyateremsha katika kitabu chake. Kwa hivyo anayesoma Qur'an bila shaka atamtambua ni nani Allah subhanahu wa ta'ala. Bali ndani amezungumzwa Allah na sifa zake zimeelezwa na tauhid imezungumzwa katika kitabu cha Allah. Wa arafa adhima tafaddulihi ala almu'minin wa arafa ma alayhi min fardhi ibadatihi. Kadhalika atajua fadhila kubwa Allah aliyonayo juu ya waumini na atafahamu kile ambacho ni faradhi juu yake katika kumwabudu Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: فالأمور التي اشتمل عليها القرآن وتدور عليها معانيه ثلاثة. يلي مامبو أمبو ياكو كتك كتابو شاء الله نمانا يا قرآن يزنقوك كتك مامبو هايو نمامبو متاتو يشكلية فيزوري بمعنى كتابو شاء الله وكيكي سوما وتكوتكوا شزنقوك كتك مامبو هايو متاتو. الأمر الأول: التعريف بالرب المعبود جل جلاله. كوكجولي شاوي نكوكو فهميشا كوسو ململزي أنا يبوديوا الله جل في علاه وأسمائه وصفاته وأفعاله. نكوكجو زاوي مجيناياكي نصفة زاكي نفتن رفياكي فهو تعريف به كم جوا الله سبحانه وتعالى نوصوم كتاب شاكي وقرآن إمكوجة كم وليزا ناني الله سبحانه وتعالى حتى تقبل القلوب إليه تعظيما وإجلالا ومحبة ورجاء وخوفا. مبكا نيويو زيلكي وكيي الله كم عظميشا كم تكوزا كم بينا كم ترجيا نكم خوف والله سبحانه وتعالى. أنا يسوم كتاب إن شاء الله كوكوزنغتيا هيا تياونا كم فانو كسوم آية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. Hebu wafikiria wewe ni ukubwa ulioje wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala kuzikunja mbingu zote na ardhi kwa mkono wake wa kulia, akunje zote na ardhi aitikise kama ilivyothubutu aseme ana al-malik, aina al-muluk, wako wapi waliokuwa wakiitwa wafalme duniani, mimi ndiyo mfalme leo. Subhanahu wa ta'ala عما يشركون. أمي تكسيك الله سبحانه وتعالى كتوكمانا نذيل ونظم شركي شناف هو الله سبحانه وتعالى والله كجزم ممزكت ككتاب شاكي نوتكوف مكوبة أليوكواناو نأويز مكوبة أليوكواناو jambo ambalo utawapata kufar wakilibeza na kulidharau wanapoambiwa, wale wanaomkanusha Allah subhanahu wa ta'ala na kukanusha mitume wake. Na wallahi tuonyeshwa mifano kila siku mbele ya macho yetu, mifano hai. Hivi binadamu kidogo tu, kama mfano wa chungu anapopewa mbawa huruka akajiona ashafika, kumbe ndio yupewa riziki kunguru. Akala kunguru, akala kuku, akala nini, ndio iwenda yajiona amekuwa. Hebu hamna mfano hai, kwa mfano na nchi ya Uchina. Ghafla watu wasikia ndio nchi yenye nguvu, ina kadha, ina hivi. Kwa miaka michache tu dhulma waliyoifanya dhidi ya waja wa Allah, dhidi ya Waislamu wa kule ni kubwa sana. Kuna watu tunao hapa kwetu ambao wafanya istihza na dua. Nafikiri mshamsikia dhaka almudbir sallallahu yahdiana wa iyyah. Sema sisi tukitaka kupigana sisi kwa sisi, tuenda kwa makafiri, tununua silaha. Lakini tukitaka tukipigana makafiri, tuenda msikitini, tuomba dua, fanya istiza. Allahumma qtulhum badala, amen, fanya istiza. Haya, leo wa China waangaika, waliletiwa kidudu hata wakioni, watakufa wengi. Wao wenyewe wazungumza, watakufa mamilioni ya watu. Wale mliokuwa mkiwadhulumu wale, mkawafungia kule, sasa wafungia na wenyewe kwa wenyewe. Kuna kutoka, kuna kutoka. Baki hapa wenyewe. Hakuna ndege kwenda huku wala kule. Nchi mbali mbali sema, ah, hatutaki yote anayekuja kutoka kwenu. Sisi mkatuletea maradhi huko. Watakufa wengi. Na hapa Allah akuonyesha kidogo tu kuwa mimi naweza kufanya hivi na uwezo mkubwa, lakini wacha nikupe hiki kidudu kidogo mpaka utafute mashini ndio ukione. Alafu wewe unakichungulia pale, si ajabu kikakurukia pia wewe. Kafli ya mbali, kafli ya mbali, na kufuru zilizokuwa nazo. Lakini ni wangapi wanaopata mawaidha? Ni wangapi wanaoyazingatia haya? Lakini ukisoma katika Qur'an namna viongozi madhalim Allah alivyowapa mitihani, hakuwa Firaun akiwadhulumu watu wa Musa waumini. Farsalna alayhim at-tufana waljarada walqummala waddafadi'a ayat mufassalat. Kwani hivi Musa alishika upanga akapigana na Firaun? Lakini kwa dhulma yake Allah akamwangamiza. Kwa kuwa waumini imefika wakati hawana nguvu ya kusimama kupigana, pia dua wasiombe kumwomba Allah wanusuru. Angalia kazi ya dua inayofanya. Sitakabbar mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wanaomtambua nani Allah subhanahu wa ta'ala ni wale wanaokisoma kitabu cha Allah wakakaa chini wakakizingatia. Utafanya adabu sana na utamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo Qur'ani yaweka wazi ni nani Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amru thani التعريف بالطريق الموصل إليه. قرآني جنبو لبيلي أمبالو آز قرآني يزنغوك نيكو كجوزا ويوي نجيا إتاكا يكفك شويك الله سبحانه وتعالى باتباع المأمورات واجتناب المنهيات وكو يفواتا يالي أمبايو الله سبحانه وتعالى أمكو أمريشا na kujiepusha na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekukataza. Na ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم asema, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Kana mtu mwenye kitabu, sikae bila kitabu. Kitabu kwa kila mtu ana kitabu hapa, alhamdulillah. Nenda kakae na mtu ana kitabu, لا تجلس هنا سبهللا عادة نكون كتاب خلاص كان عادة. الله يبارك فيك. نتوم صلى الله عليه وسلم سيما ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نيمانا من نهاية يويوت من يكو إفواتا جيا كتفت علم الله سبحانه وتعالى mtu kama huyu atamsaidishia njia yake ya kuenda peponi. Kwa nini? Kwa sababu anayetafuta ilmu ndio hujua yale ambayo Allah amemwamrisha, akishikamana nayo akayajua yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza akajiepusha nayo, na ndio njia yake ya kuelekea wapi? Katika janna. Kwa hiyo Qur'an ya kujulisha wewe njia ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amru thalith bayanu ma a'addahu Allah min thawabin liman ata'ahu wa 'iqabin liman 'asahu. Ndani ya Qur'an kumebainishwa yale aliyoyaandaa Allah subhanahu wa ta'ala katika thawabu, malipo mazuri kwa wale wanaomtii, na adhabu kwa wale wanaomuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kama utasoma katika Qur'an Allah anapozungumza kuhusu pepo na makubwa ambayo Allah amewaandalia, na ukasoma katika sunna namna Mtume sallama alivyoieleza pepo ya Allah, fa subhanallah. Na pamoja na maelezo mazuri yaliyo katika Qur'an na sunna, bado Allah subhanahu wa ta'ala asema a'adattu li'ibadiy as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Nimewaandalia waja wangu wema, neema na furaha na starehe ambayo hakuna jicho lishawahi kuona wala sikio kusikia wala kupita katika fikra ya moyo wa mtu, pia haijapita ile starehe ile katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kutakuwaje jamani kupeponi ikiwa aliyumba ni mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala, akaweka kila aina ya jambo ambalo litamfurahisha na ingia katika pepo yake? Maonaje itakuwaje siku hiyo? Allah subhanahu wa ta'ala ameizungumza pepo yake katika sehemu nyingi kwenye kitabu chake, ili kuamsha nyoyo zetu tufanye bidii katika kuwa katika watu wa peponi. Na Allah ameuzungumza moto wa Jahannam na adhabu ya akhira, inna fi dhalika la ayatan liman khafa adhab al-akhira dhalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa dhalika yawmun mashhud wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Allah sema يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. كشاك إليزاب إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. سبحان الله إلى عذاب هاي بنغو يا موت جهنم لأني موت جمال. Sijui watu wakisikia hii moto moto. Allah subhanahu wa ta'ala sema afara'aytum an-nara allati turun a antum ansha'tum shajarataha am nahnu al-munshi'un. Kisha akasema nahnu ja'alnaha tadhkiratan. Lakini ni wangapi ambao wajua kuwa Allah huu moto aliyotuletea hapa duniani ambao ni starehe kwetu, kivipi? Chakula chapikika vizuri, watu wakisikia baridi kuna moto pale, hapa joto. Allah ndiye alituumbia, lakini akatuambia nahnu ja'alnaha tadhkiratan, ni ukumbusho. Unapouona ule moto kumbuka kuna moto huu si chochote katika moto wa akhira, si chochote. Subhanallah, lau kama hapa kutawaka moto hapa watu watasauliana na zile mbio watu watakazokwenda kwa ajili ya moto. Sasa huu si chochote, huu kuna moto balaa, na moto wa jahannam siku ya kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia mambo ya kukhofisha siku hiyo, sema wajia yawma idhin bi jahannam, yu'ta bin nar yawma al-qiyama, moto utaletwa siku ya kiyama katika uwanja wa watu kuhesabiwa, wavutwa. Na kila zimam 70,000 zimam, yani na sehemu ya mashiko 70,000, katika kila sehemu ya mashiko 70,000 malak, malaika 70,000 wamekamata pale wabeba. Sasa wewe piga hesabu 70,000 kwa 70,000, utakuwa mkubwa kiasi gani? Hakuna kitu kikubwa kama moto wa jahannam, al-iyadhu billah, namna kilivyokuwa ndani kikubwa sana. Na aya inaonyesha kuwa moto wa jahannam ni mkubwa mno. Yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Ikiwa katika watu 1,000 mmoja peke yake ataingia peponi, kama ilivyothubutu Mtume sallama sema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama atamwita, ya Adam ib'ath li ba'tha an-nar min dhurriyatik, niletee watu wa motoni katika watoto wako. Wangapi ya Rabb? Sema katika kila 1,000 mmoja peke yake atakwenda peponi, mmoja. Yule alikwambia pepo injaa amekudanganya. Kuna watu wafanye istizaa, saa pepo ishajaa bwana, mtaingia nyinyi bwana. Labda wewe katika wale 1,000 utakaosaidia kujaza hisabu, ushajichagulia mwenyewe. Lakini kila 1,000 mmoja peke yake ataingia peponi. Na ndio hapa yusbihu alwildana shiba. Au yusbihu alwildanu shiba. Mtoto pale ndio yageuka mvi. Kama kuna mtoto pale atamea mvi siku hiyo. Kama tu watu watuenda na moto wa jahannam. Ule moto wa jahannam utakavyokuwa wabebwa hivi, waletwa. Idha ra'athum min makanin ba'idin. Shawaona wale watu waovu wale kwa mbali. Wauona ule moto waje. Sami'u laha taghayyudan wa zafira. Utakuwa watu wa sauti za kutisha. Yaani kama mtu akwambia naja, na huyo mtu ni jabari kuliko, sasa ni moto huu. Nimewakilishwa kwa ajili ya fulani na fulani na watu aina kadhaa, tulete. Tuko ndani ya moto wa jahannam. Hakuna mtu atakaye kuingia motoni. Allah akizungumzia adhabu ya jahannam asema yauma yud'una ila nari jahannama da'a. Siku hiyo watu watasukumwa kwa nguvu ndani ya moto wa jahannam. Lakini sisi tuweza kusikia hizi aya na tuweza kusikia hadithi, lakini ni wangapi ambao hukaa chini wakafikiria? Wallahi nafsi yahitaji kila wakati ukae peke yako chini, hata kama kwa wiki mara moja mara mbili, kwa siku mara moja ukiwa utaweza, kaa chini kisha ufikirie peke yako, wachana na watu, kaa chini ufikirie naelekea wapi. Hii hali nilionayo, muhasabatu nafsi, hii hali nilionayo kweli naridhika nayo? Hivi ndivyo mimi niko sawa kweli? Wallahi kuna watu hata hapa katika nyinyi tulabu ilmi, kuna watu kila siku wamshikana kosa lile lile, hii basi badilika tempata tena, basi badilika. Ukimwona mtu yuko namna hiyo, hana muhasabatu nafsi, mtu hakai chini akajiangalia, mimi kweli nakosea wapi, nijirekebishe. Sababu huko mbele tunakokwenda ni hatari, ni mbali na ni hatari. Ushakaa chini wewe, kaa peke yako, ujiulize maswali kama je, kweli hivi nilivyo mimi, kwa mfano sasa hivi roho yangu imetolewa, niko radhi na nafsi yangu vile nilivyo? Hebu nitubie. Na salafu salih walikuwa namna hiyo. walikuwa wakifanya hivi. Na ukisoma katika tarehe utapata walikuwa wakikaa kando mtu ajiuliza maswali kama haya. Lakini sisi leo hakuna muhasabatu nafsi kabisa. Ndio maana tunajiona tumekamilika, hakuna kama mfano wetu. Tukiona wenzake hawadharau. Kilau kama mtu angekaa akajiangalia nafsi yake na yale aliyokuwa nayo na sallallahu alaihi wasallam, pengine ingelikuwa ni sababu yeye kubadilika. ومن كانت أو قال فألزم نفسه الواجب فحذر مما حذره مولاه الكريم ورغب فيما رغبه. ولهذا يحتاج قارئ القرآن أن يتأمل كتاب الله في المواضع التي ترد فيها الأوامر والنواهي. صبيح يتجيك كمن يسمى قرآن أزنغتي كتاب جاء الله حسوك تكسهم أنبازو kumekuja maamrisho au makatazo, liyajtahida fi imtithali al-ma'muri wa ijtinabi al-mahdhur, ili ajitahidi katika kutekeleza maamrisho na kujiepusha na makatazo. Qala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu sema idha sami'ta Allah yaqulu ya ayyuhalladhina amanu fa'arghiha sam'a. Ukisikia Allah sema ya ayuhalladhina amanu, sikiliza makini, ipe hiyo aya masikizi yako vizuri, sikiliza. Kwa nini? Asema fa innahu khairun ya'muru bihi, imma ni khairi anaokuamrisha, au sharrun yanha anhu, au ni shari anaokukataza. Ha? Kuna kitu hapo? La, hiyo nishaizungumza. Simezungumza ya tatu, na thalith. Ambada shizungumza. Naam. Wal amru thalith, bayanu ma adda Allah min thawabi liman ata'a wa yaqami min asahu. Sio. O hayo baada ya hapo, eh? Barakallahu fiik. Tayyib. Fahadhihi katika zile tatu, eh? Fahadhihi muhtawayatul Qur'ani jumlatan. Ha, mambo matatu ndio jumla yale yaliyo katika Qur'an. وأعظم ما فيه التعريف بالرب جل في علا. نكوب وزيد اللو كتك قرآن كتك هام ومتاتو نكول كجوزوا نناني الله سبحانه وتعالى ململيزي. ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. ممتاز أقول إذا كونيني سورة الإخلاص نثلث يا قرآن، لأنها أخلصت لبيان صفة الرب جل وعز. Kwa sababu suratul ikhlas ndani yake yazungumza sifa za Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na hili ni jambo la kwanza, al-amru al-awwal at-ta'rifu bir-rabb. Kwa hivyo mambo ni mangapi? Matatu. Ikiwa hili limefunika moja, itakuwa nini? Thuluth. Kwa hiyo maana yake ni thuluth al-Qur'an. Tuelewana vizuri? Naam. Alafu maelezo ya mbele tumeeleza kauli ibn Mas'ud الفسيمة إذا سمعت الله يقول يا الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. يا أيها الذين آمنوا سكيلي زمكين إما نخير الله أكوامريشا أو نشاري الله أكوكتازا. نوية تنقوزا كتك الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كيش سكيلي زبالين بيلي قو أنفسكم وأهليكم نارا تهذاري يالي kwenu nyinyi waumini. Ya ayuhalladhina amanu idha laqitumu alladhina kafaru zahfan fala tuwalluhum aladbar. Amri hiyo imekuja. Ya ayuhalladhina amanu idha nakahtumu almu'minat, na amri hapo yaja. Kuna mafunzo Allah ataka kukufunza ewe mu'min. Kwa usikiliza makini, ikija ayuhalladhina amanu ujue wewe ikiwa ni mu'min wa muslamu ni mmoja katika walioambiwa haya maneno. Kwa hivyo yasikilize makini, ikiwa ni maamrisho uyafuate, ikiwa ni makatazo ujiepushe na makatazo kama yale. Wallahu musta'an. Naktafi bi hadha qadar, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, shukran, astaghfiruka wa atubu ilaykum, barakallahu fikum.